FX Produkcja. Obojętnie co mi mówią, dalej lecę na tych trackach. Lepsza prawda każda niż najsłodsze kłamstwa. Okłamujesz siebie, brata to padaka. I mijają lata, sumienie nie wata. To przepalone styki, co gdyby nie rapta, nie siła muzyki. Znów wiadro pomyj, wylewa ktoś bliski. Znowu temat śliski, gdzie są moje pyski? Tyle słów wypowiedzianych, znów chuj strzelił nasze plany. Uwierzyłem ci na słowo, wyszło standardowo, znów wyszło chujowo. Znów następny gada, gada. Znów za ciebie życie, twoje chcę układać. Dla mnie mordko to jest strasznie słabe prowo. Kiedy na zakręcie, znów nie ma nikogo. I będą mówić, jak mamy żyć. I będą mówić, o czym mamy śnić. I będą mówić, tylko po to by wciąż mówić tak. I będą mówić, jak mamy żyć. I będą mówić, o czym mamy śnić. I będą mówić, tylko po to by wciąż mówić tak. Dziś już wiem, jaką moc mają moje słowa. Mogę komuś pocisnąć, mogę go zdopingować. Polska sucha na blokach i w domach. To moc ma słowa, bomba atomowa. Popatrz, jak dzieciaki garną się do rapu. Słucha stary z Greti, słucha młody tatuś. Słuchają dziewczyny, kobiety podlotki. Te z głową na karku i totalne idiotki. To jest rap właśnie dla was. Wiem, że będą gadać, ale to nie moja sprawa. Ja daję na trackach wszystko, o czym myślę. Od was już zależy, co wy z tym zrobicie. Życie, tylko twoje mimo wszystko. Co gdyby nie rapta, co gdyby nie hip-hop. Co gdyby nie bracia, co gdyby nie scena. Zaczynają gadać, ale mnie już dawno nie ma. I będą mówić, jak mamy żyć. I będą mówić, o czym mamy śnić. I będą mówić, tylko po to by wciąż mówić tak. I będą mówić, jak mamy żyć. I będą mówić, o czym mamy śnić. I będą mówić, tylko po to by wciąż mówić tak. Pamiętam ile lat, ja szturmuję te bloki. Będą mówić, jak mamy żyć. Proszę mi przyjaciele, skurwiele jebać ich. To dla ciebie dzieciak, miejska muzyka. Rap na 100%, to 100% ulica. Od lat tu jestem, od lat. Wielka siła w co gdyby nie rap.